changes. Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Πού ήσουνα, πού έλειπες τόσο καιρό. Πού γύρναγες. Θάνο, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, πώς δεν είναι μια τρέλα να είσαι μακριά από την εκπομπή εδώ πέρα, από το σπίτι σου, από την οικογένειά σου που είμαστε εμείς. Ποια δεν είναι λάθος να βρίσκεσαι μακριά από το The Press Project. Το καταλαβαίνω, ζητώ συγγνώμη, ανωτέρα βία. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα, οι δικαιολογίες δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά το θετικό είναι ότι επέστρεψα, ότι είμαι πάλι εδώ, είμαστε και οι δύο στη φωλίτσα μας. Κωνσταντίνε Πουλή, καλησπέρα στους αγαπημένους, στις αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, από όποιο κανάλι και αν μας ακούτε. Στον Ιωσήφ, για παράδειγμα, που μας γράφει από Αλάσκα, ακόμα δεν το πιστεύω, το γράφει συχνά. Θα μου πεις που το θυμάσαι, Αλάσκα λέει, παιδιά, ο άνθρωπος. Εντάξει, δηλαδή, δεν έχουμε πολλούς που υποστηρίζουν ότι είναι στην Αλάσκα. Φωτογραφία δεν έχουμε δει ακόμα. Καλησπέρα από το μακρινό πλανήτη Άρη με ολόφρεσκο Starlink. Καταλαβίστηκα. Αλλά καλησπέρες γενικά από όπου και αν. Από όπου και αν προέρχονται. Πάλι μαζί, για πάντα μαζί. Και είναι μια special εκπομπή, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή θα έχουμε ποίηση σε αυτή την εκπομπή. Γιατί η φάρμα των ζώων πάντα προάγει τον πολιτισμό. Τον πολιτικό πολιτισμό πρώτα απ' όλα. Θα έχουμε στην αγγλική γλώσσα επιστολή, κυβερνητική επιστολή. Θα είναι μια λέσχη ανάγνωσης σήμερα η εκπομπή. Λοιπόν. Καλησπέρα Άννα. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλους. Και όχι, δεν έκανα Κυριάκο, δεν το κόλλησα. Δεν έκανε Κυριάκο τελικά. Δεν το κόλλησα τετράημερο για να είμαι στην αυλία μαζί με πουλί γραμμένο ταυλά. Και άλλους. Και άλλους. Και άλλους. Ναι, γιατί παρακολουθούν οι άλλοι, δεν είναι ότι παρακολουθούν, τα βγάζουν και στα social μετά. Κάτι μουζικά, ρέι, μουζικάντιδες εκεί πέρα από την Βόρεια Ελλάδα. Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος. Μας αγαπάει, τους αγαπάμε. Τρολάρουμε εμείς, μας βγάζουν μετά. Μας βγάζουν σαν ανταπόκριση στα social. Λοιπόν, όχι, θα το αναφέρουμε και ξεχωριστά και σωστά τέλος πάντων για τα της συναυλίας, πέρα από την πλάκα με την εμφάνιση γραμμένου ταυλά και πουλί. Σε περιμένω και αργείς, μες στο σκοτάδι καταγείς. Δίπλα σου ήμουν νομοταγής, δέκτης της κάθε διαταγής. Εισπράκτορ κάθε σου οργής, ακόλουθος της αλλαγής. Μου ρίχνεις τώρα εξ επαφής, ρήτρα αναπροσαρμογής. Είμαι άνθρωπος. Είναι ένα ποίημα για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Το έχει γράψει. Μου κάνει μαθηματική, Μπάρδη. Μπράβο, μπράβο. Καταπληκτικό. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα ποίημα που έχει γράψει ο ποιητής Σπύρος Γραμμένος. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Εμείς πάντα είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι για τον πολιτισμό, για τα έργα της τέχνης στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, και ιδίως επειδή καταλήγει με το «Είμαι άνθρωπος», αυτό μας συγκίνησε πάρα πολύ. Έτσι, έτσι δεν είναι? Ναι. Και θέλαμε να σας διαβάσουμε αυτούς τους στίχους. Εμείς θα ασχοληθούμε περισσότερο με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Ξέρω ότι δεν απασχολεί κανέναν, αλλά μόλις σας πούν όμως ότι θα γίνει ανασκόπηση για αυτό το θέμα, καταλαβαίνετε ότι ξαφνικά λέτε «ρε μπας και έχει ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα τελικά, που το είχαμε υποτιμήσει». Εκεί που νομίζαμε ότι δεν έχει καμία σημασία η ρήτρα αναπροσαρμογής, ποιος ξέρει, γιατί να ασχολούνται άραγε αυτοί. Περιμένουμε μάλιστα και στις 7 η ώρα ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα ακόμα διάγγελμα, σε εισαγωγικά, όπου θα μας πει τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση για να περιορίσει την ακρίβεια και, όπως το είπε ο Γιάννης Οικονόμου, να μην βλέπουμε πλέον 4 και 5 φορές αυξημένους λογαριασμούς στο ρεύμα. Αλλάζει το σχέδιο εντωμεταξύ κάθε μέρα, γιατί πριν λίγες μέρες μας έλεγαν ότι περιμένουμε την Ευρώπη και αν η Ευρώπη δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, τότε θα λάβει μέτρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαφνικά φαίνεται να πηγαίνει όλο αυτό κάποιες εβδομάδες μπροστά και θα ανακοινωθούν μέτρα. Θα ανακοινωθούν και με έναν αγαπημένο μας τρόπο. Θα τα παρουσιάσει ο Μητσοτάκης γενικόλογα και αόριστα. Και, μετά... και αύριο το πρωί οι υπουργοί θα τα εξειδικεύσουν, οπότε προβλέπουμε καταστάσεις που θα θυμίζουν λίγο το Fuel Pass. Δηλαδή θα πει ο Μητσοτάκης κάτι για επιδότηση και μετά θα κάνεις τα μαθηματικά και θα λες «Οπα, κάτσε, αυτό βγαίνει 12 ευρώ το μήνα». Θα φανεί λίγο παραπάνω από αυτό που θα είναι στην πραγματικότητα σήμερα, αλλά καταλαβαίνετε, Μητσοτάκης πρέπει να το πάρει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του έστω για μία μέρα, αδειάζοντας ακόμα και το Υπουργικό Συμβούλιο. Της προάλλες έβγαλε διαρροή ότι την έλεγε στους τεμπέληδες υπουργούς του που νοιάζονται μόνο για την προβολή τους, άκου τώρα, εσένα. Και τους έλεγε ότι άμα θέλετε να κάνετε προεκλογική καμπάνια αντί για τα καθήκοντά σας, πείτε το μου να σας απαλλάξω. Εσένα δεν καταλαβαίνω τι σε κόφτει αυτό το πράγμα. Έχεις φαγωθεί τώρα ότι την έλεγε στους υπουργούς του, λες και την έλεγε σε σένα. Αυτή η αλληλεγγύη που έχεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή, είναι ανεξήγητη. Λοιπόν, θέλουμε να σας πούμε ότι επειδή πολλοί λένε ότι είναι δυσνόητος ο μαθηματικός τύπος της ρήτρας αναπροσαρμογής, θα τον εξηγήσουμε. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και με συγχωρείτε που θα το πω κάπως ζωμά, δεν φταίμε εμείς αν είστε του παντίου και δεν καταλαβαίνετε από μαθηματικά. Εντάξει. Mm-hmm. Κάποιοι έχουμε τα κατάλληλα εφόδια και από το σπίτι μας και από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού στα οποία σπουδάσαμε και μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις της εποχής, να διαβάσουμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής, να καταλάβουμε τι μας χρεώνουν. Δεν μπορείτε όλοι, σας λυπόμαστε, αλλά δεν σας δίνουμε δίκιο. Και το «σας λυπόμαστε, αλλά δεν σας δίνουμε δίκιο» είναι μάλλον και το σλόγγαν των ημερών, Θάνο. Είδα και λίγο Άδωνη Γεωργιάδη. Να βρίζει ένα φούρναρι. Έχει μείνει η κοινωνική ομάδα που δεν έχει βρήσει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, γιατί το κόλπο είναι η επιθετική αντιμετώπιση. Δηλαδή τώρα άμα περιμένουμε πότε θα έχει δίκιο η Νέα Δημοκρατία για να βγει από πάνω, φέξε μου και κλίστρισα. Mm-hmm. Οπότε η αντιμετώπιση είναι τους βρίζουμε ούτως ή άλλως και θα δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή λέει, τι είναι αυτή, είσαι φουρνάρης. Μας πνίγει το δίκιο, δεν σας πνίγει το δίκιο, του λέει. Πρέπει να πάμε το ψωμί ένα 30. Να το πάτε ένα 30. Να το πάτε 2 ευρώ. 8 ευρώ. Όσο θέλει η ελεύθερη αγορά. Θάνο, να σε ρωτήσω κάτι. Με το ψωμί, δεν θα ήταν ένα λογικό σχέδιο να κοστίζει το ψωμί 9 ευρώ η φρατζόλα, mm-hmm, με μια ρήτρα αναπροσαρμογής, ναι, και να επεμβαίνει το κράτος και να χρηματοδοτεί τους βασικούς φούρνους? Ποιοι θα ήταν? Να πούμε μερικά, να μην πούμε καλύτερα. Να μην πούμε, εντάξει, τις μεγάλες αλυσίδες φούρνων. Τις μεγάλες, ναι, αλυσίδες, ναι, ναι, που όλοι τις αγαπάμε, τις στηρίζουμε όσο μπορούμε. Θα έρχεται το κράτος, αν κοστίζει 9 ευρώ η φρατζόλα, και θα σου λέει αυξήσεις. Ο Πούτιν φταίει. Μην κοιτάς που οι αυξήσεις είναι από τον Νοέμβριο-Οκτώβριο, έχουμε περάσει πλέον ένα εξάμηνο. Ήξερε η παγκόσμια οικονομία ότι θα μπει η Ρωσία στην Ουκρανία. Τι να κάνουμε τώρα? Ένα αυτό. Πάρε 5 ευρώ τη φρατζόλα, σε επιδοτώ εγώ και θα μπορείς έτσι πολύ ωραία και πολύ απλά να πληρώνεις 4 ευρώ τη φρατζόλα αντί για 9, και θα βλέπεις και τη διαφορά, το 5 να σου... Να το γράφει πάνω ήδη η φρατζόλα. Πάνω. Ναι, ναι, ναι. Να το βάζουν με. Η ρήτρα αναπροσαρμογής στη φρατζόλα θα μπορούσε να προστατεύει τους φουρνάριδες. Το συνοπλητικό του φουρνάρια. Έτσι τα λέγω. Ναι. Από τη χρεοκοπία, όπως επίσης έχει πει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Γιατί αυτό κάνει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Προστατεύει τους παρόχους από τη χρεοκοπία. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά όταν θα κάνουμε. Ναι, και τώρα με τον πόλεμο, με το Στάρι, με αυτά, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια εθνική προσπάθεια η χώρα να αντισταθεί. Και τι θέλετε, πόλεμο έχουμε. Να τρώτε χθεσινό ψωμί, προχθεσινό. Να μην τρώτε ψωμί. Να μην τρώτε ψωμί, παιδιά. Να μην τρώτε ψωμί. Δεν μπορεί να είναι παράδειγμα σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Θάνος Καμίλαλης. Να, ένας άνθρωπος με φιλότιμο. θα τον βγάλουμε στην κουβέντα. Δεν τρώω ψωμί στο φαγητό. Καμίλαλης, ναι. Δεν τρώω ψωμί. Πολύ ωραία. Να ένα παράδειγμα ενός πολίτη ο οποίος δεν τρώει ψωμί και έτσι του περισσεύουν λεφτά να πληρώσει τη ΔΕΗ. Ενώ άμα πάτε εσείς και χλαπακιάζετε, να η μία φρατζόλα, να η άλλη φρατζόλα, βουτάμε την παπάρα στη σούπα, βουτάμε την παπάρα στην σαλάτα, δεν γίνεται παιδιά δουλειά έτσι μετά. Γιατί σου λέει και ο άλλος πώς θα βγει μετά ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Θάνο Καμίλαλη. Χρηματιστήριο τυρόπιτας, προτείνει η Έλλη. Διαλύσεις υπάρχουν. Η ελεύθερη αγορά και η business, όταν πρόκειται για κοινωνικά αγαθά, δεν γνωρίζουν ούτε σύνορα, ούτε ήθη, ούτε οποιοδήποτε εμπόδιο δεν μπορεί να σταθεί μπροστά τους σε αυτή την προσπάθεια να βγάλει κέρδος. Από πότε μας ενδιαφέρει, ρωτάει ο Πατάκ, η φόρμουλα και όχι ποιος την ορίζει. Όλα μας ενδιαφέρουν. Το ποιος την ορίζει το έχουμε καταλάβει και το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά από τον Μπάμπη τον Παπαδημητρίου που είπε χθες για πιέσεις. Και πρόσεξε τώρα. Χθες αυτά. Χθες. Άλλο χθες. Προχθές το βράδυ κιόλας. Θα ήταν νισταγμένος 12 η ώρα, 12.30 στη Γιάμαλη. Στη Γιάμαλη κανείς δεν μετράει τι λέει, γιατί όλοι βγαίνουμε νισταγμένοι. Ναι. Όταν είναι μετά τις 12, όλοι το ξέρουν αυτό. Μετά τις 12 δεν μετράει τι λες. Ναι. Εκείνο ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και λέει για πιέσεις των παρόχων στη ΡΑΕ και στη ΔΕΗ. Για να μπει η ρήτρα αναπροσαρμογή και στη ΔΕΗ. Η ρήτρα αναπροσαρμογή στη ΔΕΗ απλά μπήκε. Δεν ενημερωθήκαμε, δεν είναι έστειλη ΔΕΗ να σου πει, ξέρεις τι, θα σου κάνω αυτό. Ναι, γιατί κάποιος δεχόταν πιέσεις την ώρα που εσύ πήγαινες να κουρεύεσαι στη Θεσσαλονίκη, Θάνο. Ναι. Και έκανε ζωάρα και να τα ξυρίσματα και να τα κουρέματα. Κάποιος Κυριάκος Μητσοτάκης εκείνη τη στιγμή διαπραγματευόταν για 17 ώρα. Έβγαζε έρπιτα στα χείλη από πιέσεις των... τέτοιων, των ηλεκτροφόρων αυτών. Βγάζει έρπιτα, είναι πολύ. Χοντρό. Δεν έπρεπε. Εντάξει. Μικροπρέπεια. Μικροπρέπεια. Σαν το χρηματιστήριο ενέργειας που έγινε το 18. Πότε έγινε? Το 18. Ας τελειώσει. Κοίτα να δει κάτι πράγματα. Και απελευθέρωση αγοράς ενέργειας το 2015 αποφασίστηκε. Κοίτα να δει και αυτά. Αποφασίστηκε, δεν εφαρμόστηκε. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ένα διάστημα για να ξεκινήσει μια περίοδος που είσαι το ταξίδι του μέλητος. Σε παίρνει η εταιρεία και σου λέει: εγώ θα σου έχω φθηνότερα. Πόσο πληρώνεις στη ΔΕΗ? Εγώ από τη ΔΕΗ παίρνω με δημοπρασίες νόμε. Και ρεύμα κάτω του κόστους. Οπότε μπορώ να σου προσφέρω φθηνότερο πακέτο. Έλα σε μένα. Θυμάστε και να τα τηλεφωνήματα. Πολλά δεν λάβαμε. Και είναι το διάστημα. Τώρα ήρθε η ώρα που έρχεται ο λογαριασμός. Αλλά τέλος πάντων, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ήταν στο κόντρα. Το σχολιάζαμε και χθες. Μπορεί να έχετε δει το σχετικό βίντεο. Λέει για τις πιέσεις. Σταματάει η Γιάμαλη. Και μάλιστα είναι ένα σημείο που θέλει πραγματικά και πολύ σωστά να το ξαναπεί ο Μπάμπης Παπαδημητρίου για να μην πει μετά, όχι, μου ξέφυγε, δεν το είπα, διευκρινίζω, δεν εννοούσα αυτό. Και το ρωτάει. Καταλάβαμε σωστά. Καλά, κρατάει ένα λεπτό αυτή η ιστορία. Ναι. Μέχρι να τον ρωτήσει διευκρινιστικά και είναι να το ξαναπεί. Είναι καλημέρα ζωή και λάμψη εκείνο το σημείο. Είστε σίγουρος? Δηλαδή, λέτε, κύριε Παπαδημητρίου, ότι υπήρχαν πιέσεις? Και όλος είναι, ναι, εντάξει, δεν θα το έθετα έτσι κλπ. Ήταν μια εντελώς ασήμαντη τώρα διάκριση για το αν ήταν υποδείξεις ή πιέσεις. Τώρα τι θα πει αυτό? Είναι ότι και καλά είναι τσαμπουκαλής και κανείς δεν του κάνει υποδείξεις, αλλά στις πιέσεις τι να κάνει υποχώρηση? Τώρα είναι αστεία πράγματα. Καταλάβαμε ακριβώς τι έλεγε και εκείνος κατάλαβε τι έλεγε. Και βγαίνει στην ΕΡΤ και τον ρωτάνε για αυτή τη δήλωσή του και λέει: δεν το είπα ποτέ. Δεν το είπα. Δεν χρειαζόμαστε και ένα καλαματιανό να παίζει εκεί πέρα, Θάνο, μαζί με τα χειροκροτήματα. Πάτα ένα στην τύχη. Όλα αυτά μαζί με Πολύ καλό. Αυτή ήταν στην τύχη, πραγματικά. Ήταν πολύ καλό και γενικά πιστεύω, Θάνο, ότι στην τύχη πρέπει να μπαίνουν τα ηχητικά. Το άλλο με την επιλογή των ηχητικών είναι μια κάπως πεπαλαιωμένη αντίληψη για το πώς να διαχειρίζεται κανείς τα ηχητικά. Τα ηχητικά πρέπει να μπαίνουν τυχαία αναπαραγωγή. Να πάει ο Φούρναρης να πιέσει, λέει, ο Ιναγκά σου, ελεύθερη αγορά έχουμε. Πολύ ωραία. Ελεύθερη δεν μπορεί αγορά. Να πιέσει ο Φούρναρης τον υπουργό. Δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο ο Φούρναρης. Μάλλον είδαμε τι συμβαίνει όταν πιέζει ο Φούρνες στον Υπουργό. Τον βρίζει ο Υπουργός. Πιστεύω ότι άμα πάρει, όταν ο πάροχος, ο ιδιώτης, ο ολιγάρχης, επικοινωνεί με τη ΡΑΗ ή με τη ΔΕΗ για να κάνει κάποιες υποδείξεις, δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο από τον όποιο υπουργό. Και να πω κάτι, Ρεθάνο. Ή ο εφοπλιστής, ας πούμε, για τον οποίο αντιδράμε κιόλας, και πρέπει να το πούμε αυτό στη συνέχεια, για τη μεταφορά του με τα τάνκερ. Και αντιδράει η Ελλάδα στα πακέτα που θέλουν, στο νέο πακέτο κυρώσεων που θέλει να περάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πρόσεξε όμως. Μας λένε τώρα ότι εσύ δεν πρέπει να μιλάς, Φούρναρη, γιατί είσαι πολύ ευνοημένος από την κυβέρνηση. Ο Βαρδινογιάννης και ο Μυτιλινέος δηλαδή, τι είπανε, ότι είναι ρηγμένοι και τους είπε έλα μη στεναχωριέσαι, γούτσου γούτσου. Γιατί αν ο Φούρναρης τώρα είναι ο ευνοημένος και μάλιστα του λέει είσαι ευνοημένος γιατί σε ευνοούμε μέσω της επιδότησης του ρεύματος. Δηλαδή είναι μια επιδότηση του ρεύματος που τον άλλον έχει αλαλιάσει το ρεύμα. Είναι μια επιδότηση που όλοι ξέρουμε ότι είναι καλαμπούρι, ότι δεν καλύπτει τις τεράστιες πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Και σου λέει, όλος είσαι ευνοημένος μέσω της τιμής του ρεύματος. Προφανώς τώρα οι ολιγάρχες δεν μπορούν να πούνε τίποτα, γιατί αλίμονο. Αν είναι αυτοί ευνοημένοι, τότε τι πιέσεις να ασκήσουν. Θα παίρνουν τηλέφωνο τον Άδωνη Γεωργιάδη και θα του λέει, έλα τώρα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, έλα τώρα, σε παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, αυτές οι μικρές επιχειρήσεις, όπως φούρνοι, είναι οι πιο ρηγμένοι σε όλο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, το έχουμε καταλάβει και από επιχειρήσεις που είναι κοντά στο γραφείο, τέλος πάντων κοντά σε χώρους που κινούμαστε. Φούρνοι και μικρά μάρκετ, τέλος πάντων μικρές επιχειρήσεις με ψυγεία και τέτοια πράγματα. Αυτοί και αν βλέπουν διπλάσιο και τριπλάσιο το ρεύμα, και δεν μιλάμε τώρα από 100 να το δεις 300, μιλάμε για μια μικρή επιχείρηση που ξαφνικά από 1000 το βλέπει 3000. Τον ένα λογαριασμό. Και ήρθε και ο δεύτερος, και τώρα έρχεται η κυβέρνηση και αναμένουμε. Δεν έχουμε πάρα πολλή αγωνία για το τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έχει σημασία και το πώς θα εφαρμοστεί αυτό που θα πει. Γιατί, παράδειγμα, αν μου κάνεις πλαφόν, αν επιβάλλεις πλαφόν και δεν μπορείς να το. Πώς να το πω τώρα, να το προστατεύσεις αυτό το πλαφόν, να μην σημαίνει ελλείψεις αυτό το πλαφόν, ότι άλλος θα σου πει, εντάξει, δεν πληρώνομαι για παραπάνω. Πλαφόν θες, δεν θα σου δίνω ρεύμα, δεν θα παρέχω ρεύμα. Γιατί το έχουν πει αυτό στο παρελθόν, ότι μπορεί το πλαφόν να σημαίνει ελλείψεις. Αν αυτές οι ελλείψεις όμως καταντήσουν τεχνητές, ως μεσοπίεσης των παρόχων, και δεν ξέρω εγώ τι, ως απειλή, υπάρχει ένα ζήτημα. Και σε αυτό το κομμάτι. Και πάλι και το πλαφόν δεν είναι η καλύτερη λύση. Γιατί και πάλι, απλώς πας ένα βήμα λίγο πιο πριν σε όλο αυτό που συμβαίνει, που είναι μια σοκαριστική μεταφορά πλούτου από κάτω προς τα πάνω. Σοκαριστική, συγκλονιστική, πρωτοφανής. Και, ναι. Και να κάνεις το σχόλιο αμέσως μετά, γιατί το λέγαμε και μεταξύ μας. Όταν δεν καταργείς το χρηματιστήριο ενέργειας, παράδειγμα, και όταν δεν επιτίθεσαι στην πηγή όλο αυτό που συμβαίνει, όλα τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα. Να το πούμε εξ αρχής. Δεν έχει σημασία να σου πει θα δώσω 5 δις. Θα μπορούσες να μην δώσεις 5 δις, απλώς να καταργήσεις το μοντέλο που παράγει σχροκέρδια. Απλό είναι. Θα γλιτώναμε και 5 δις. Δεν τα θέλουμε. Άστα, γιατί μετά θα μας έρθει ο λογαριασμός αλλιώς, γιατί μαζεύεται και ένα χρέος. Και θα σου λένε μετά, όταν μαζευτεί το χρέος και όταν σκάσει το χρέος, θα σου λένε κιόλας τι να κάνω, τόσο σε στήριξα. Φταίς. Δεν ήθελες στήριξη για το ρεύμα σου. Δεν ήθελες στήριξη για την πανδημία. Δεν ήθελες ζεστό σπιτάκι. Δεν ήθελες να έχεις φως το βράδυ. Αντί να τελειώνει η μέρα. Τώρα που ανοίγει κιόλας η μέρα, δεν έπρεπε να. Δεν χρειάζονται αυτά. Αλλά ιδίως το χειμώνα, δεν θέλατε να διαρκεί λίγο παραπάνω το φως. Να διαρκεί και μετά τη δύση του ηλίου. Μια χαρά δεν ήταν οι παππούδες σας. Οι παππούδες σας μια χαρά έτσι τη ζούσαν τη ζωή τους. Κάποια στιγμή τέλειωνε η μέρα, πηγαίνανε σπίτι, μαζευόντουσαν. Δεν μου είχαν τώρα ανοιχτά τα φώτα και να συνεχίζεται κανονικά η κοινωνική ζωή τις βραδινές ώρες. Σιγά σιγά μαζευόμαστε. Άντε, τελειώνει. Αυτή τη στιγμή τώρα που εσείς βλέπετε την εκπομπή, πόσες συσκευές έχετε στην πρίζα και καταναλώνουν ακόμα ρεύμα? Δεν ξέρω μία, αν έχετε μία, δει τη λίστα. Μία-μία οι συσκευές. Το ψυγείο αυτές. Πρώτα απ' όλα είναι στην πρίζα. Γιατί? Γιατί να έχετε ψυγείο. Εντάξει, δεν έχει τόση ζέστη, ειδικά τώρα 5 η ώρα. 6. Ο άλλος είναι στην Αλάσκα. Το φαγητό θα το φτιάχνετε και θα το τρώτε. Όπως επίσης το κρέας, παστό. Κρέας θα τρώτε μια φορά το μήνα που θα καλείται όλο το σόι και θα καλείται όλο το χωριό εκεί πέρα, όπως κάνανε παλιά. Γι' αυτό το κάνανε. Ο απλός λόγος για τον οποίο δεν τρώγανε συχνά κρέας είναι ότι δεν μπορούσαν να το συντηρήσουν χωρίς τα ηλεκτρικά ψυγεία. Και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο τρώγαν κρέας όταν υπήρχαν γεγονότα με τα οποία μπορούσαν να το μοιραστούν. Mm-hmm. Αυτές είναι συνήθειες που σιγά σιγά, τα λέω εγώ, δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή τη στιγμή ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσει στα αυτιά του. Αυτό είναι ένα επιχείρημα, μπορούμε να το πούμε στην κυβέρνηση. Μου θέλουν όλοι αυτοί τώρα να έχουν το ψυγείο, ανοίγω το ψυγείο, βγάζω παγάκια. Τι τα θες τα παγάκια? Τι έγινε, σε χαλάει, δεν σου κάθεται καλά το μοχίτο? Μαζευτείτε, αυτό σας λέμε μόνο. Πρέπει ο Έλληνας, Θάνο μου, να σοβαρευτεί. Φτάνει πια το κολοβάρεμα. Και είναι εντυπωσιακό, αυτό συζητούσαμε πριν με τον Θάνο, ότι μία γραμμή άμυνας επιχειρηματολογικής της κυβέρνησης είναι ότι πάλι φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος είναι πολύ μαλθακός, τεμπέλης. Και μάλιστα, αυτό το συζητούσα και πριν από λίγες μέρες με ένα φίλο που μου έλεγε αυτό, ότι η πίεση στα λαϊκά εισοδήματα και η εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους όπως θα συμβεί αυτή τη στιγμή είναι ένα καλό μέσο πίεσης προκειμένου να ωφεληθούν όχι μόνο αυτοί που εισπράττουν άμεσα από την ενέργεια, αλλά και όλες αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούν, όσο και αν επιδεινώνουν τις εργασιακές συνθήκες για τον κοσμάκι που πάει να εργαστεί για 3,60 και να μένει σε καλύβες ή να κρατιέται από χειρολαβές για να κοιμηθεί το βράδυ επειδή δεν έχει που να μείνει, όταν κανείς έχει ένα τεράστιο ιδιωτικό χρέος που πρέπει να εξυπηρετήσει, θα κάνει υποχωρήσεις στο τι θα δεχόταν να κάνει εργασιακά και τι δεν θα δεχόταν. Άμα δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα στο σπίτι του, θα κατεβάσει τον πύχη των προσδοκιών σε σχέση με το τι θα μπορούσε, τι θα ήταν διατεθειμένος να ανεχθεί προκειμένου να έχει δουλειά. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και λέμε ότι είναι μια τεράστια κίνηση αναδιανομής του πλούτου προς τα επάνω, είναι μια τεράστια ληστρική επιδρομή στα λαϊκά εισοδήματα από τους ολιγάρχες της χώρας μας και η οποία έχει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα. Τους παίρνεις χρήματα, ωφελούνται οι άμεσα εμπλεκόμενοι και ωφελούνται και εμέσως όλοι αυτοί οι οποίοι θα μπορούν να πιέζουν την εργατική δύναμη να αποδέχεται σκληρότερες συνθήκες εργασιακές, τι τουρισμός και δεν πας, γιατί να μην πας και πώς θα ανάβει το φωτάκι το βράδυ μόνο του, απλήρωτο, οπότε ό,τι και να σου πούνε πάλι καλά θα λες, πάλι καλά, πόσα, 900, 800, 700 χωρίς ρεπό, 10 ώρα, 12 ώρα, 14 ώρα, τι θέλετε ρε παιδί μου, παιδική εργασία, ποιο είναι το, πού τίθεται ακριβώς ο πύχης, πού είναι δηλαδή, να δούμε. Αρχές βιομηχανικής επανάστασης, έτσι δεν είναι? Αυτή δεν είναι η χρυσή εποχή του καπιταλισμού? Πώς θα ήταν δηλαδή μια ζωή εργασιακή χωρίς κανέναν φραγμό? Γιατί εμείς λέμε τώρα ότι δεν υπάρχουν φραγμοί, αλλά πού και πού υπάρχουν, εντάξει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν πουθενά, ποτέ. Αλλά αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά, αντιλαμβανόμαστε καθημερινά ότι τίποτε από αυτά που ξέραμε, τίποτε απολύτως από αυτά που ξέραμε, δεν θα πρέπει να το θεωρούμε αυτονόητο. Ό,τι ξέρατε χθες μπορεί αύριο να μην ισχύει. Θυμάστε που είχατε ελευθερία του τύπου. Μπορεί αύριο να ξυπνήσει από το άλλο πλευρό η κυβέρνηση. Περνάνε τα χρόνια, πέφτει 38 θέσεις στην ελευθερία του τύπου. Έτσι είναι αυτά, παιδιά. Αλλά δεν περνάνε και πάρα πολλά χρόνια για να πέσει. Μία χρονιά θέσεις. Και πέφτει στην ελευθερία του τύπου. Αυτό είναι. Υπάρχει ένα επιχείρημα που είναι και πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, όλες αυτές οι συμπαρούφες που ακούμε είναι λίγο περίεργο ότι δεν λέγονται μόνο σε εμάς. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο Ντράγκη και λέει θέλετε ειρήνη, κλιματισμό τώρα. Ή όταν. Ποιος είχε δηλώσει, ο Μπορέλ ήταν ο φίλος σου, ο Ευρωπαίος διπλωμάτης, η κορυφή της ευρωπαϊκής διπλωματίας, που έκανε tweet για το ότι τέλος για τους Ρώσους το Μονρεπό και το Μιλάνο, και μετά το κατέβαζε. Και είπε για την εποχή της Ευμάρειας που τελείωσε. Ήταν η αυτός η Φορντελάινεν. Δεν έχει σημασία, κορυφή της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας Κομισιόν, τέλος πάντων. Υπάρχει ένα τέτοιο επιχείρημα που λέει: παιδιά, τώρα σφίγγουν τα γάλατα. Λίγο πόλεμος, λίγο κρίση. Τώρα δεν είναι κατάσταση αυτή. Εσείς μη ζείτε σε ένα. Μην είστε καλοπερασάκηδες. Και προσπαθούν τώρα να κάνουν πολιτική στην Ελλάδα με ένα επιχείρημα το οποίο ήταν πολυφορεμένο και φθαρμένο από το 2011. Το 2011 ακούμε για τους τεμπέληδες Έλληνες. Δεν ήταν μόνο ο Dijsselbloem που το έλεγε και οι διάφοροι Dijsselbloem για το ότι το φάγαν τα λεφτά σε γυναίκες και ποτά. Υπήρχαν και Έλληνες. Πατριώτες. Εδώ, πολλοί πατριώτες που έλεγαν για το πώς, εντάξει, είμαστε τεμπέληδες, όλοι μαζί τα φάγαμε, δεν ξέρω εγώ τι, Μέρκελ τράβα την πρίζα, βασταγερούν και δεν ξέρω εγώ τι. Και προσπαθεί τώρα να υπάρξει ένα πράγμα με όλη αυτή την επιχειρηματολογία. Αλλά όταν έχεις μια τέτοια επίθεση, εντάξει, κι άλλος κάποια στιγμή το σκέφτεται. Δηλαδή, όντως θα δεχθεί πιο κακοπληρωμένες δουλειές. Θα δεχθεί να δουλεύει περισσότερο. Θα δεχθεί να δουλεύει 7 ημέρο σε δύο δουλειές. Δεν ανάγκη να το κάνει, να τον εκμεταλλεύεται 7 μέρες ο ίδιος εργοδότης. Θα κάνει υποχωρήσεις στην προσωπική του ζωή, περισσότερες από αυτές που ήδη έχει κάνει, και λόγω της πανδημίας κλπ. Θα κάνει θυσίες δεν απαιτούνται ξανά. Εμείς ήταν μετά 12 χρόνια θυσίες. Και το θέμα είναι ότι δεν πληρώνουμε ποτέ όλοι μαζί την κρίση. Την όποια κρίση. Κάποιοι πληρώνουν και κάποιοι θησαυρίζουν. Κάναμε και ένα ολόκληρο επεισόδιο για τον μαυραγορητισμό. Είναι βαρύ αυτό? Το έχει πει και ο υπουργός εντωμεταξύ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μια χαρά είναι. Αυτό, όποτε σκέφτεσαι να κάτι είναι βαρύ, θα λες ότι και θησαυρίσεις, λίγα λέμε. Ναι, όταν προσπαθείς να θησαυρίσεις με τέτοιο τρόπο από μια κρίση, μαυραγορητισμός είναι. Τι είναι? Είναι πάρα πολύ απλό. Και είναι μια συνεχής επίθεση και με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Και στο νομοσχέδιο για τους ανέργους και στην επίθεση στον ΟΑΕΔ είναι το ίδιο επιχείρημα και σε αυτό που γίνεται για το ρεύμα. Και ακόμα κι αν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώσει ότι τέλος, παιδιά, τέλος, επιστρέφουμε ακριβώς σε αυτά που πληρώνατε το 2021 στο ρεύμα, η επίθεση που έχει γίνει αυτούς τους 6 μήνες και αυτή η μεταφορά πλούτου από κάτω προς τα πάνω είναι και πάλι πρωτοφανής. Πώς θα αποζημιωθείς όταν έτσι και αλλιώς θα χρωστάς ή θα έχεις ρυθμίσει τη ΔΕΗ και μιλάμε και η μελλοντική σου υπέρογγη λογαριασμή θα ήταν ανίσπρακτη στην τελική. Δηλαδή μπορεί να γίνει μια κατάσταση που θα θυμίζει λίγο αυτό που συμβαίνει στην Αμερική με τα στεγαστικά, φοιτητικά δάνεια που παίρνει ο άλλος το φοιτητικό δάνειο και το πληρώνει μετά, το πληρώνει για χρόνια. Και τώρα θα έχεις 2-3 λογαριασμούς που με κάποιον τρόπο θα τους πληρώνεις για όλη τη χρονιά. Δεν έχει σημασία αν σε ελαφρύνω τον επόμενο μήνα. Σημασία έχει τι γίνεται με αυτό που συμβαίνει. Και ευτυχώς υπάρχουν συλλογικές αγωγές, ευτυχώς στηρίζουν όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι, δεν γίνανε όλοι αυτοί ΣΥΡΙΖΑ, και οι ενώσεις καταναλωτών έχουν κατευθείαν τροπολογίες από την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να μην πληρώνεται η ρήτρα προσαρμογής μέχρι να αποφασίσουν τα δικαστήρια. Ακούγεται εύλογο. Το ΜΕΡΑ25 θέλει να κάνει δημοψήφισμα για το χρηματιστήριο ενέργειας. Θα πει κάποιος, θα αποφασίσει ο κόσμος για κάτι τόσο τεχνοκρατικό, τόσο πολύπλοκο? Θα αποφασίσουν. Ναι. Όσοι καταλαβαίνουν τον τύπο θα αποφασίσουν. Ναι. Όχι, απάντηση είναι ναι, θα αποφασίσει ο κόσμος γιατί είναι για συλλογή. Μας το έλεγε εδώ πέρα, είναι μια φίλη που μας το έχει γράψει πιο πάνω. Κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι τίποτα, λέει, δεν είναι τίποτα. Μια απλή γραμμική σχέση. Να το θυμάστε, να το λέτε στα παιδιά σου όταν θα σας ρωτάνε τι να την κάνω εγώ την άλγεβρα. Θάνο, όταν θα διαβάζουμε στην ανασκόπηση των τύπων, να θυμάσαι ότι είναι μια απλή γραμμική σχέση. Αυτό να θυμάσαι. Εκεί που λέει η ΔΕΗ ότι είναι απλός και διαφανής ο υπολογισμός, απλός και διαφανής, να θυμάστε ότι δεν προσέχατε αρκετά στην άλγεβρα. Εμένα μου τα λες αυτά, Βαλεντίνα. Εμένα που ήμουν, ξέρεις τι καλός ήμουν εγώ στα μαθηματικά. Μην κοιτάς τώρα, έχει περάσει καιρός, έχουν αλλάξει τα μαθηματικά. Έχουν αλλάξει τα μαθηματικά από τότε, αλλά ήμουν πολύ καλός. Πες το. Έχω ξαναπεί και δεν θέλω να φλεξάρω. Αλλά στο γυμνάσιο έχω πάει σε μαθηματική εταιρεία. Πρώτο γύρο, αλλά έχω πάει. Κάτσε ρε Θάνο τώρα. Έχω μπει μέσα σε. Τι φλεξάρισμα είναι αυτό τώρα με τον πρώτο γύρο? Πρώτος γύρος δηλαδή τι, είσαι που πήγες? Ναι. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, είπαμε και εμείς να πούμε τα κατορθώματά μας. Αυτό έχω από επιδόσεις τα μαθηματικά. Συγγνώμη. Μετά έγινα θεωρητική κατεύθυνση. Σωστά, σωστά. Εγώ έχω ένα συμπαθητικό αποτέλεσμα στις Πανελλαδικές σε μια χρονιά που είχε γίνει σφαγή, που δεν είχε γράψει κανένας μαθηματικά. Οπότε, όντως μου αρέσαν τα μαθηματικά. Δεν ήμουν κακό στα μαθηματικά. Εμένα πάρα πολύ μου άρεσαν μέχρι τη στιγμή που άρχισαν να μπαίνουν περισσότερα γράμματα από νούμερα. Και μετά είπες, άμα είναι έτσι, παιδιά. Άμα είναι έτσι, παιδιά, πάω στα γράμματα. Ας γίνει θεωρητικής κατευθύνσης να τελειώνουμε. Όχι, ακριβώς αυτό ήταν. Μετά μου φαινόταν και δυσνόητο και. Όχι άχρηστο. Τέλος πάντων, με το μυαλό που είχα τότε. Okay. Βλέπεις παντού γράμματα. Δεν θέλω, ρε φίλε, εγώ για τα νούμερα. Μ' άρεσαν τα νούμερα. Τα πήγα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν. Τους αριθμούς. Μετά μπήκα γράμματα. Πήγα στα κείμενα. Θάνω. Να κάνουμε τώρα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με τηλεφωνική συνέντευξη. Λοιπόν, γεια σας. Για λίγο, για πολύ λίγο, κάντε υπομονή. Το ξέρω. Ζωή χωρίς τη φάρμαζο των σώων δεν υπάρχει, αλλά 3 λεπτά γίνεται. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο, επιστρέψαμε και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ελευθερία τον Μπατζόγλου, εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρύσης Αυγής, στη συγκεκριμένα της οικογένειας του Παύλου Φίσα, αλλά... Στη συγκεκριμένη περίπτωση την έχουμε με άλλη ιδιότητα. Ελευθερία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελες να μας πεις, είχαμε μια ευχάριστη δεδομένων των περιστάσεων εξέλιξη στην υπόθεση της φαβέλας. Σωστά. Αφορούσε η υπόθεση αυτή την επίθεση που είχε γίνει το 2018 στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο Φαβέλα από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής της τοπικής οργάνωσης Πειραιά. Συμμετείχε ο Θεοδόρου που αναγνωρίστηκε και ο Δεβελέκος που ταυτοποιήθηκε από αποτύπωμα. Δύο μόνο αυτοί από τους αρκετούς δράστες που δεν καταφέραμε να τους ταυτοποιήσουμε λόγω του ότι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Η δίκη αυτή λοιπόν είχε ξεκινήσει ήδη από το Μάρτιο. Με διάφορες διακοπές φτάσαμε στη χθεσινή και την προχθεσινή δικάσιμο. Υπήρχε άλλη μία του Μαρτίου. Χθες ξεκινήσαμε 9.30 το πρωί και τελειώσαμε 4 τα ξημερώματα. Κάτι είδαμε. Ναι. Γιατί? Γιατί. Διότι ήταν οι αγορεύσεις 6 συνηγόρων, τριών από τη δική μας πλευρά και τριών από την πλευρά των κατηγορουμένων. Υπήρξαν κάποιες διακοπές από την έδρα για να αποφασίσει επιζητημάτων, αφενός κατά πρώτον για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων και εν συνεχεία διάφορα ζητήματα που τέθηκαν, το ύψος των ποινών, το αν θα χορηγηθεί ένα σταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, αν θα έχει αναστολή η ποινή τους. Σε αυτά πήγαμε καλά, έτσι δεν είναι. Να σου πω, μας ακούς μήπως... Μήπως μας ακούς από το ραδιόφωνο, γιατί ακούω μια επιστροφή. Όχι, υπάρχει. Όχι, δεν οφείλεται σε σένα. Όχι. Ωραία. Δεν μπορώ να το φτιάξω, μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω. ο Βασίλης Μύτικας, ο τεχνικός μας, αν μπορεί να μας βοηθήσει αλλιώς. Λοιπόν, πες μας. Λοιπόν, οι κατηγορίες όπως είχαν εισαχθεί λοιπόν αφορούσαν 6 απόπειρες ανθρωποκτονιών από τους Χρυσαυγίτες σε βάρος των ατόμων που ήμασταν μέσα στο χώρο εκείνη την ημέρα. Η κατηγορία αυτή, η οποία αρχικά είχε εισαχθεί ως επικίνδυνη σωματική βλάβη, αναβαθμίστηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας στην ανάκριση. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε μία μετατροπή της κατηγορίας προς ελαφρότερη μορφή αδικήματος, και αυτό γιατί υπήρχε μία διαφοροποίηση της βλάβες που είχε υποστεί ο καθένας μας. Οπότε θεωρήσαμε εύλογο ότι ενδεχομένως για κάποιες από τις βλάβες που είχαμε υποστεί να γίνει πράγματι μετατροπή της κατηγορίας. Μπορώ να ρωτήσω, μπορώ να ζητήσω να πεις τις... Εσύ είχες ράματα στο... Εγώ είχα, ναι, είχα πλαστικό τραύμα, κρανοκεφαλική κάκωση, 7 εκατοστών μήκους με αντίστοιχα 7 ράματα. Μόλοπες στο πρόσωπο και στον κορμό. Τραύμα στην ομοπλάτη και γενικά χτυπήματα διάσπαρτα στο πάνω μέρος του σώματός μου. Αντίστοιχα και τα υπόλοιπα άτομα, όλα τα τραύματα ήταν στο κεφάλι, στην περιοχή του κεφαλιού και μόλοπες στο σώμα από τις κλωτιές και τα χτυπήματα που δεχόμασταν από μεταλλικά αντικείμενα που κρατούσαν και από τις καρέκλες του χώρου που τις είχαν πάρει και τις χρησιμοποιούσαν ως όπλα. Αλλά κατά βάση τα σοβαρότερα τραύματα ήταν στο κεφάλι μας. Μία άλλη κοπέλα επίσης είχε ράμα στο κεφάλι. Ένα άλλο παιδί είχε εγκάβματα στο πρόσωπο, στο λαιμό και στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Όλοι είχαν αμυντικά τραύματα στα χέρια τους, ιδίως τα αγόρια που ήταν από την πλευρά που δέχτηκαν επίθεση με πυρσούς. Κάποιος είχε δεχτεί μία μπουνιά. Υπήρχε τέλος πάντων μία διακύμανση στις βλάβες που είχε υποστεί ο καθένας μας. Και εκεί είχαμε κιόλας βασιστεί, πιστεύοντας ότι υπάρχει και μία αντίστοιχη έτσι, μετατροπή των κατηγοριών. Το δικαστήριο επέλεξε να μετατρέψει το σύνολο των βλαβών σε επικίνδυνες και μάλιστα όχι τετελεσμένες, κάποιες σε απόπειρα. Με αποτέλεσμα, από κακούργημα, η κατηγορία να μετατραπεί σε πλημέλημα. Το οποίο, όπως είπα και πριν, ήταν κάτι που το περιμέναμε. Ενδεχομένως δεν θεωρούσαμε ότι το χτύπημα στο δικό μου το κεφάλι που ήταν και το πιο σοβαρό θα μετατρεπόταν. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι θα μπορούσε να παραμείνει η απόπειρα ανθρωποκτονίας, γιατί πέραν όλων των άλλων, αντικειμενικά θα μπορούσα πράγματι να είχα πεθάνει. Όταν έχουμε ένα χτύπημα στο κεφάλι και μάλιστα ένα σοβαρό τραυματισμό όπως είχες εσύ, δεν ξέρω πώς τεκμηριώνεται, δεν είναι ανθρωποκτόνωση η πρόθεση, αλλά να ευνηδιαστούν τα θύματα, υπόθηκε αυτό συγκεκριμένα από την εισαγγελέα. Όχι, υπόθηκε ότι ο στόχος ήταν ο τραυματισμός μας. Και η πρόκληση φόβου και τραυματισμός. Κάτι το οποίο αναιρείται κατ' εμάς από τις συνθήκες τέλεσης των αδικημάτων. Το ζήτημα είναι ότι οι συνθήκες τέλεσης των αδικημάτων έγιναν ξελοκλήρου δεκτές στο δικαστήριο. Δηλαδή, δεν θεωρήθηκε ότι η ένταση της βίας ήταν λιγότερη από αυτή που περιγράψαμε. Δεν θεωρήθηκε ότι τα όπλα ήταν λιγότερα από αυτά που περιγράψαμε. Δεν θεωρήθηκε ότι οι συνθήκες δεν ήταν αποπνικτικές, ούτε ότι δεν υπήρχε φωτιά στο χώρο. Όλα αυτά γίνανε δεκτά. Αυτό που αμφισβητήθηκε ήταν ο σκοπός των δραστών. Τώρα, το κατά πόσο όταν δημιουργείς τέτοιες συνθήκες, δεν, αν όχι επιδιώξεις ευθέως τουλάχιστον αποδέχεσαι, όπως λέμε νομικά, δηλαδή ότι υπάρχει ενδεχόμενος δόλος ανθρωποκτονίας, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Νομίζω την ίδια παρόμοια τέλος πάντων έτσι, αντίρρηση υπήρχε και για τους Αιγύπτους αλληργάτες, το θυμάμαι σωστά. Ναι. Το ζήτημα όμως, όπως εκεί πέρα δεν υπήρχε θέμα, βέβαια, εν τέλει δεν υπήρξε μετατροπή σε πλημέλημα, δεν έχουμε κάτι τέτοιο εκεί. Ναι, θυμάμαι την εισαγγελέα να λέει ότι η επιχειρηματολογία είναι ότι δεν... Αν ήθελα να τους σκοτώσουν, θα τους είχαν σκοτώσει. Οπότε λίγο πολύ δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει... Απόπειρα, δεν υπάρχει. Απόπειρα, γιατί αν ήθελε θα ολοκλήρωνε την πράξη του. Δηλαδή αυτό τους έπεισε προφανώς για τις προθέσεις των χρυσαυγητών. Ο Δεβελέκος υποστήριξε ότι δεν ήταν εκεί. Ο Δεβελέκος είχε μία έτσι πάλι διαφοροποίηση σε αυτά που λέει ως συνηθίζει, ως σταθερός εθνικός σοσιαλιστής που είναι. Στην προδικασία είχε ισχυριστεί ότι δεν ήταν ποτέ φυσικά και ότι το αποτύπωμα που βρέθηκε πάνω στο κράνος ανήκε στον συγκατηγορούμενο του Θεοδόρου. Οπότε ήταν από τις μετοπορίες της Χρυσής Αυγής απλώς. Αυτό υπόθηκε στην πορεία. Αρχικά είπε ότι ήταν το προσωπικό κράνος του Θεοδόρου, το οποίο επειδή ήταν φίλη το είχε χρησιμοποιήσει σε κάποια αναστροφή του κοινωνική. Μάλιστα. Και αυτό γιατί, διότι προσπάθησε μέσω του απολογητικού του υπομνήματος να ισχυριστεί ότι το κομμάτι του κράνους που αποσπάστηκε από τον δράστη είναι το κράνος που φόραγε ο Θεοδόρου. Κάτι το οποίο δεν προέκυπτε από πουθενά. Ενώ δηλαδή ο Θεοδόρο αναγνωρίστηκε, αυθαίρετα ο Δεβελέκος ισχυρίστηκε ότι το κράνος του Θεοδόρου έσπασε μέσα στο χώρο. Μάλιστα. Και αυτό γιατί ήταν το μόνο επιχείρημα που μπορούσε να δικαιολογήσει πως βρέθηκε το αποτύπωμά του εκεί. Όταν κατά την αποδεικτική διαδικασία προέκυψε ότι από άλλο πρόσωπο έσπασε ο νεμοθώρακας επί του οποίου βρέθηκε το αποτύπωμα του Δεβελέκου, το αγυρνάει επί τόπου. Τώρα μιλάμε για την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, ξέρεις πώς λειτουργούσαν οι χρυσαυγίτες και στις άλλες δίκες. Μιλάμε για κάτι το εντυπωσιακό. Μιλάμε για λεπτά και ώρες. Η δίκη κράτησε τρεις μέρες, δηλαδή τρεις συνεδριάσεις. Πολλές ώρες. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για μια δίκη. Που κράτησε μήνες και χρόνια, που να μην θυμάσαι τι έχει υποθεί. Ότι μπορείς κάπως, ας πούμε, τεχνιέντος να το γυρίσεις. Μιλάμε τώρα για. Ναι, τη μια στιγμή λες έτσι, την άλλη γιουβέτσι. Από τη μια στιγμή στην άλλη το έχεις αλλάξει την αφήγηση. Στην συνεχεία, αφού έρχεται ο πατριός του Θεοδόρου και ο πατέρας του ίδιου του Δεβελέκου και λένε ότι τα παιδιά μας δεν είχαν κράνη, γιατί ο μεν δεν οδηγεί, ο άλλος δεν έχει δίπλωμα καν, δεν ξέρει, ο άλλος δεν έχει καν μηχανή. Γυρνάει κάπως και λέει ότι ήταν τα κράνη της Χρυσής Αυγής για τις μοτοπορίες. Εν συνεχεία είπε ότι κάποια μεθυσμένα μικρά χρυσαυγητάκια αποφάσισαν να πάρουν τα κράνη και να μας επιτεθούν. Έτσι, 6-5 ώρα το απόγευμα πίνανε, λέγει, κοντά στη φαβέλα και μέθυσαν και ήρθαν να τα σπάσουν. Πέσουν διάφορες τέτοιες τετρότητες. Το ζήτημα είναι ότι αφενός, πέραν της πεποίθησης που είχαμε γνωρίζοντας τη λειτουργία της τοπικής του Πειραιά, ότι δεν υπήρχε περίπτωση ο Δεβελέκος σε πρώτη φάση να μην είχε γνώση. Ξεκινάμε από το πολύ βασικό. Και να μην συμμετείχε στην οργάνωση της επίθεσης. Και κατά δεύτερον, ότι ήταν όλος απίθανο να μην συμμετείχε και στην ίδια την επίθεση, με δεδομένο ότι είχε αναγνωριστεί ο σωματότυπός του ήδη από εμάς. Το πρώτο κομμάτι που λες αφορά τον τρόπο λειτουργίας της Χρυσής Αυγής. Σωστά. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν αυτές οι δράσεις. Ακριβώς. Και το γεγονός ότι η παρουσία του Θεοδόρου, που αφενός ήταν πάρα πολύ φίλος του, αφετέρου ήταν ένας τέλεχος που δεν ήταν από τα στελέχη, τα μαχητικά που ξέραμε ότι βγαίναν στον δρόμο. Η παρουσία δηλαδή και μόνο του Θεοδόρου αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να ήταν ο τελευταίος τροχός αμάξης, που λέει ο λόγος, και να λείπαν άλλα στελέχη. Ούτε ότι ο Θεοδόρου από μόνος του, με άλλους 6-7 που εμφανίστηκαν εκεί, είχαν την ισχύ μέσα στη Χρυσή Αυγή να οργανώσουν τέτοια επίθεση και να την υλοποιήσουν χωρίς τη γνώση των ανωτέρων τους. Ναι. Γιατί και η πορεία της υπόθεσης ήταν πολύ διαφορετική αν ίσχυε αυτό. Ελευθερία, πώς αποτιμάτε συνολικά όλο αυτό το αποτέλεσμα της δίκης στη φαβέλα και αν υπάρχει κάποια και αν μπορεί να αν υπάρχει κάποια σχέση και με το εφετείο, αν βοηθάει κάπως το εφετείο που ξεκινάει για την δίκη της Χρυσής Αυγής. Εγώ γενικά δεν θέλω να τα συγχαίω σαν υποθέσεις, δεν θέλω να τα εμπλέκω και πώς να το πω, δεν θέλω να συλλογικοποιείται έτσι κάπως η ποινική ευθύνη για να διαχέεται, ακόμα και αν μιλάμε για τη συγκεκριμένη οργάνωση που όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες τα μέλη της να είναι και παραβατικά. Αυτό το οποίο έχει μια αξία είναι ότι η επίθεση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Δίκης και παρόλα αυτά, ενώ χρεώθηκε στη Χρυσή Αυγή και θα μπορούσε... Δεν συμπεριελήφθη στην... Δεν θα μπορούσε να συμπεριελήφθη, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια αυτοτελής δίωξη. Λέω εγώ τώρα... Ποιο είναι το... Θες να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό, Ελευθερία, θες να μας το εξηγήσεις. Για παράδειγμα, στους, χωρίς να υιοθετώ οποιαδήποτε σύγκριση με την έννοια την ιδεολογική ή οτιδήποτε, απλά την χάνει, δηλαδή δεν φταίω εγώ, το κάνει το κράτος. Για παράδειγμα, τους πυρήνες φωτιάς, όποια μέλη πιάναν μετά, τους χρεώναν και την εγκληματική. Τους χρεώναν στη συνολικότερη δράση της οργάνωσης. Ναι. Την τρομοκρατική. Τους χρεώνανε τη δράση. Τους χρεώνανε όποια άνανε μετά από 2 χρόνια ότι ήταν ενεργή οργάνωση και αυτούς. Τους χρεώνανε μετά από 3 χρόνια. Ξανά εδώ πέρα, με το σκεπτικό το αντίστοιχο στις αντίστοιχες διώξεις, θα έπρεπε, με δεδομένο ότι συνομολόγησε ο Θεοδόρου ότι έγινε στα πλαίσια της Χρυσής Αυγής συγκεκριμένη επίθεση, θα έπρεπε να θρησκευθεί δίωξη και για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Την υπάρχουσα. Ναι. Την καταδικασμένη. Ναι. Πάντως, αν το καταλαβαίνω καλά και πες μας εσύ αν το αποτιμάμε σωστά, το αποτέλεσμα της δίκης αυτής δεν είναι κακό. Είναι... Όχι, δεν είναι κακό για τον εξής λόγο. Ναι. Πρώτα απ' όλα γιατί παρότι μιλάμε για πλημελήματα, ήταν πολύ άριθμα. Δηλαδή, ο Μεν Θεοδόρου καταδικάστηκε για 9 πλημελήματα, ο Δε Δεβελέκος για 7. Αυτό σημαίνει ότι κατά το κοινό νομικό λεγόμενο μαζέψαν αρκετές ποινές. Mm-hmm. Κατά συγχώνευση οι ποινές αυτές, στο Θεοδόρου είναι 5 χρόνια και 9 μήνες, χωρίς αναστολή και χωρίς μετατροπή, δηλαδή εκτιτές. Και αντίστοιχα ο Δεβελέκος, 3 χρόνια και 6 μήνες, επίσης χωρίς αναστολή και χωρίς μετατροπή, άρα επίσης εκτιτές αυτές τις ποινές. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι δεν του χορηγήθηκε και ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Παρότι τα 3,5 χρόνια είναι μια ποινή που θεωρείται μικρή. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα μπορούσε. Θα ήταν πιθανό να χορηγηθεί ένα ασταλτικό αποτέλεσμα. Δεν του χωρίζει ένα ασταλτικό αποτέλεσμα. Παρότι για την έκτηση της ποινής των 3,5 ετών, επειδή υπήρχε και προσωρινή κράτηση 16 μηνών, δεν απέχει και πολύ από την αποφυλάκησή του. Παρ' όλα αυτά δεν το χορήγησαν. Ναι. Όπου εκεί πέρα πλέον γίνεται αντιληπτό ότι το δικαστήριο εξάλληζε την υπηκία του στη μετατροπή της κατηγορίας. Αλλά, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, δεχόμενο τη βαρύτητα της πράξης, δεν μπορούσε να αφήσει τους κατηγορουμένους χωρίς καμία απολύτως συνέπεια. Να σου ζητήσουμε τώρα, μιας και έχουμε την ευκαιρία τώρα που τα λέμε σήμερα, και ένα μικρό σχόλιο εν όψη της επανέναρξης της διαδικασίας σε επόμενο βαθμό της δίκης της Χρυσής Αυγής. Εκτός αν υπάρχει κάτι με το οποίο θα ήθελες να συμπληρώσεις πριν να αλλάξουμε και να περάσουμε στο έφετο. Όσο αφορά το θέμα της αβέλειας, αυτό το καλύψαμε. Παραμένουν Δεβελέκος στη φυλακή. Ο Θεοδόρου είναι ασύλληπτος, είναι φυγόντικος, είναι στη Σουηδία εδώ και 3 χρόνια. Το συνομολογεί δηλαδή ότι έφυγε για να γλιτώσει εν ολίγη. Το παραδέχθηκε, αυτό ήταν το προκλητικό και συνάμα αστείο. Θα πρέπει τώρα λογικά λέω εγώ, να κινηθούμε διαδικασίες για την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος και την μεταφορά του στις ελληνικές φυλακές. Λέω τώρα, εγώ υποθέτω. Θα έπρεπε να έχει. Είχαμε κάνει κάποια. Διακρίνω κάποια ηρωνία στα λεγόμενα. Θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό, λέμε τώρα, έτσι δεν είναι? Υποβάλαμε αίτηση, γιατί υπάρχει έντελμα σύλληψη από τον Οκτώβριο του 20. Και μας είπαν ότι έλα μωρέ τώρα, δεν μπορούμε να το βγάλουμε τόσο γρήγορα άμεσα, γιατί θα γίνει δίκη σε λίγο καιρό. Θα το δούμε τότε τι θα γίνει. Εντάξει. Μάλιστα. Οπότε, που δεν δείχνει ζήλο, ας πούμε, για δεν να... Δεν υπήρχε ιδιαίτερο ζήλος, ναι, μάλιστα. Νομίζω ότι δεν... Ωραία. Εντάξει. Θα ήθελες να μας πεις... Ναι. Είχαμε ξεκινήσει κάποιες κινήσεις προκειμένου να εξασφαλίσουμε αρχικά τον τόπο διεξαγωγής αυτή τη φορά. Καλά, να είναι αποκλειστικά στο εφετείο, το οποίο πράγματι πήγε καλά. Διότι και με υπουργική απόφαση ορίστηκε τέλος πάντων το εφετείο της ατελετών και κάποιες άλλες αίθουσες καινούργιες που έχουν δημιουργηθεί εκεί. Οπότε έχουμε ουσιαστικά τη δίκη στο κέντρο της Αθήνας. ευκολότερη πρόσβαση για το κοινό, ευκολότερη πρόσβαση για, για όλους τους συναδέλφους από όλες τις πλευρές. Έχουμε ζητήσει και αποκλειστική ενασχόληση των δικαστών προφανώς, δηλαδή να μην τους χρεώνονται για άλλες υποθέσεις, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ροή εβδομαδιαία, δηλαδή να μην έχουν άλλες υπηρεσίες, να μην απασχολούνται σε άλλες υποθέσεις, ώστε να μην έχουμε άλλα 5-5,5 χρόνια, έτσι, το ίδιο πράγμα. Τώρα, αυτά όσο αφορά τα διαδικαστικά. Έχουν αρχίσει ήδη να επιδίδονται οι πρώτες κλήσεις στους μάρτυρες. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία θα είναι περίπου ως είχε και στον πρώτο βαθμό. Ήθιστε στα εφετία, επειδή οι δύο πλευρές γνωρίζουν το αποδεικτικό υλικό καλύτερα, γνωρίζουν ο ένας τα μέσα άμυνας και επίθεσης του άλλου, γνωρίζουν τον τρόπο που θα χειριστεί την υπόθεση, τα εφετία πηγαίνουν πιο γρήγορα. Διότι έχεις αντιληφθεί καλύτερα, το έχεις καλύτερη υποπτία του υλικού, η στοχοθεσία είναι πολύ πιο συγκεκριμένη, δηλαδή υπάρχει πλέον μια καταδίκη. Πολύ συγκεκριμένη, οι ποινές είναι συγκεκριμένες, ο ρόλος του κάθε κατηγορουμένου συγκεκριμένος. Οπότε φαντάζομαι αντίστοιχα ο καθένας θα στοχεύει πλέον σε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε με τι ξεκινάμε στις 15 Ιουνίου είναι η έναρξη, έτσι δεν είναι? Είναι στις 15 Ιουνίου. Κοίταξε τώρα, εγώ φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κάποια διαδικαστικά τα οποία θα αφορούν την εκπροσώπηση των κατηγορουμένων. Δηλαδή εκφωνούνται τα ονόματα, το τελείως τυπικό κατηγορουμένων και μαρτύρων και από εκεί και πέρα. Δηλώνονται οι εκπροσωπήσεις ενός εκάστου κατηγορούμενου. Υποθέτω, λόγω του πολυπληθού των κατηγορουμένων, ότι όλο και κάποιος δεν θα έχει δικηγόρο, θα ζητήσει διορισμό, ενδεχομένως κάποια κολλήματα, δηλαδή σίγουρα πιθανολογώ ότι θα το... από Σεπτέμβρη θα δούμε ουσία. Μάλιστα. Σίγουρα θα υπάρξουν εκστάσεις. Τώρα το κατά πόσο θα υπάρξει παρελκυστική διάθεση των χρυσαυγητών νομίζω ότι δεν θα είναι όπως τον πρώτο βαθμό, γιατί πλέον είναι κρατούμενοι, οπότε κάπως θα ενδιαφέρονται φαντάζομαι να τρέξει το πράγμα για να δουν αν τελικά θα αποφυλακιστούν ή όχι, να τις θέσουμε τον πρώτο βαθμό έτσι που ροκανίζουν τον χρόνο άσχετα που τελικά πάλι σε βάρος τους αυτό λειτουργήσε σε βάρος τους, αλλά εκτιμώ εκ των υστέρων ότι η λογική δεν είναι, ότι δεν είναι παράλογο να το κάνει κανείς αυτό. Έχω την εντύπωση, σε μια πολύ διαφορετική υπόθεση από κάποιες απόψεις, την υπόθεση του Ζακ, ότι η απομάκρυνση από το γεγονός και συνεπώς η άμβλυνση των κοινωνικών αντανακλαστικών ως ένα σημείο λειτουργήσε αρνητικά για τη δίκη. Αυτή είναι τουλάχιστον η εκτίμησή μου. Ότι όσο απομακρυνόμαστε από το γεγονός, η κοινωνική πίεση. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι και μία πάγια άτυπη τακτική των συνηγόρων όταν εκπροσωπούν κατηγορούμενο. Γιατί πράγματι ατονούνε, όχι μόνο σε πλαίσιο κοινωνικό, αλλά ακόμα και σε αδικήματα που εμπλέκονται δύο ιδιώτες, το μένος, ο πόνος, οτιδήποτε ατονεί θεωρητικά μετά από κάποια χρόνια. Αυτή η περίπτωση της Χρυσής Αυγής όμως, επειδή το θέμα δεν ήταν μόνο κοινωνικό, ήταν και πολιτικό, ροκανίζοντας αυτό το χρόνο, μείναν εκτός βουλής. Καλά, ναι, και ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ναι. Εκεί λειτουργήσε. Ότι είμαστε νόμιμο πολιτικό κόμμα. Εκεί γύρισε μπούμεραν, ναι. Αυτό, εκεί είχαν αλλάξει στο μεταξύ, είχε τραβηχτεί το χάλι κατά τα πόδια του. Και μετά αυτή περίμενε ένα λιμνιέ τετραετία, θα το κάναν σημαία ότι εδώ μα θέλει ο λαό, είναι πολιτική. Τέλο πάντων, τι γνωστέ ανοησίε που ακούγαμε 5,5 χρόνια. Ναι, ναι. Ευτυχώ δεν του έκαθε, γιατί κάπω υπήρξε μια κοινωνική ζήμωση και ο κόσμο απομακρύνθηκε από αυτού τέλο πάντων. Οπότε θεωρώ ότι σε αυτή την τώρα πλέον αυτό το πράγμα δεν του συμφέρει. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, καλά, άσε που δεν υφίστανται πλέον, εδώ πέρα ναι, έχουν κατακαιρματιστεί. Νομίζω ότι ο καθένα θα κοιτάξει ίσα ίσα να ξεμπερδέψει μια ώρα αρχίτερα για να αποφυλακιστεί. Βέβαια, επειδή έχουμε να κάνουμε και με τη συγκεκριμένη κατηγορία κατηγορουμένων και τις συγκεκριμένες υπερασπιστικές επιλογές που κατ' επανάληψη τις κάνουν, τις βγαίνουν σε κακό. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί ξανακάνουν τα ίδια. Δεν μπορούμε να περιμένουμε οτιδήποτε. Ναι. Σε τι αναφέρεσαι? Όχι, γενικά. Απρόσφορες τακτικές στην υπερασπιστική. Ναι, απρόσφορες κατ' επανάληψη. Ναι, πανομοιότυπες, όλες τις υποθέσεις. Τα ίδια πράγματα τα οποία βλέπουν ότι δεν τους συμφέρουν. Μάλλον δεν το βλέπουν. Μάλλον. Αν το βλέπανε θα το ναι. Αν το βλέπανε θα είχαν αλλάξει, μάλιστα. Ναι, δηλαδή τα γνωστά. Ιβρεολόγια, προσβολές, Αυτά είχαμε και χθες δηλαδή, για να καταλάβεις, πάλι τα ίδια. Α, ναι. Ναι, ναι, προσβολές προσωπικές στους συναδέλφους, στους μάρτυρες, ψεύδι. Ναι. Αυτό το γνωστό το... Αυτό σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι και ιδιοσυγκρασιακό. Να μην μπορεί κανείς δηλαδή να το χαλιναγωγήσει, διότι απλώς τον προδίδει ο χαρακτήρας του. Είναι μια συγκρότηση επιθετική η οποία δεν τη θα σέβεται. Απλά όλος τυχαίως, κατ' επανάληψη εμφανίζεται στις συγκεκριμένες υπερασπιστικές γραμμές. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελευθερία, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να συμπληρώσεις εσύ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ. Θα τα λέμε, φαντάζομαι, και θα τα λέμε. Και μετά. Θα τα λέμε. Λοιπόν, να είσαι καλά και καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα. Ήταν η Ελευθερία του Μπατζόγλου. Ένα από τα θύματα της επίθεσης των χρυσαυγητών στον κοινωνικό χώρο Φαβέλα. Για το οποίο υπήρξαν καταδίκες τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 5η, 5 Μαΐου, και εκ των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής και συγκεκριμένα εκ των δικηγόρων της οικογένειας Φίσα. Πριν κλείσουμε, θέλω να σε κάνω να δουλέψεις περορίες. Όπα, κάτσε, το χοντρένεις τώρα. Τώρα ήρθα και έχω κέφια. Να μην έφευγες, Τάνο. Όχι, μου ήρθες τώρα που το θυμήθηκες. Θέλω να κάτσω κι άλλο. Ελευθερία του τύπου, Ναι. Δεν έχει ελευθερία του τύπου. Τέρμα η ελευθερία του τύπου. Δεν πρέπει. Λοιπόν, πάμε να πούμε για την ελευθερία του τύπου και θα κλείσουμε μετά από αυτό. Γιατί το αφήσαμε και είναι κρίμα. Λοιπόν, στείλαμε επιστολή ως κυβέρνηση στους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα να διαμαρτυρηθούμε για τη μεθοδολογία της έρευνας που μας κατέταξε στην τιμητικότατη 108η θέση παγκοσμίως σε σύνολο 180 χωρών. Και πέσαμε κατά 38 θέσεις από το 2021. Ήμασταν νούμερο 70, πήγαμε στο νούμερο 108. Έκανε μια ανάρτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου. Θάνο, θα μπορούσα να αναγνώσω ένα μέρος της ανάρτησης. Θα αναγνώσεις γιατί είναι στα αγγλικά και θα μιλήσεις στο Buckingham αυτή τη στιγμή. Ως γνωστόν είμαι ο εκπρόσωπος, είμαι αυτός που έχει επομιστεί το βασιλικό ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ Buckingham. Ρεπορτάζ Buckingham, Κωνσταντίνος Πουλής. Πριν από αυτό, πριν φτάσουμε εκεί, έχει μια αξία να πούμε την ανάρτηση, γιατί υπάρχει έντονη ειρωνία, δηλαδή προσπαθώ να το πούνε λίγο διακριτικά, αλλά το κλείνουν το μάτι πολύ σε ένα ακροδεξιό και κάπως ψεκασμένο, όπως λένε αυτοί, ακροατήριο, και θα το εξηγήσω αυτό που λέω. Στην πρόσφατη έκθεση, λέει ο Γιάννης Οικονόμου, που συνέταξε η ΜΚΟ, Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα, μιλάμε για μια οργάνωση τώρα ίσως από τις κορυφαίες οργανώσεις για την προστασία της ελευθερίας του τύπου παγκοσμίως, όταν αναφέρεσαι ως η ΜΚΟ, κατά την άποψή μου, μπορεί να είμαι και καχύποπτος, κλείνει το μάτι σε αυτούς που λένε τώρα ΜΚΟ, Σόρος, εκεί πέρα, ύποπτες χρηματοδοτήσεις, και στο προσφυγικό τους βλέπουμε και πάντως, δεν ξέρουμε τι συμφέροντα εξυπηρετούμε και συνέχεια. Για να είμαστε δίκαιοι, αυτό με τις ΜΚΟ δεν το λέει μόνο η ακροδεξιά. Εδώ και καιρό την δυσπιστία απέναντι στις ΜΚΟ, που σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν απομιστεί ένα τεράστιο βάρος αντιμετώπισης του προσφυγικού σε πάρα πολλούς τομείς, τη δυσπιστία αυτή μια χαρά τη διασπείρει η κυβέρνηση την ώρα που συνεργάζεται με αυτές τις ΜΚΟ. Δεν λέω μόνο την ώρα που κάνει δουλειές περίπου σκάνδαλα με τις ΜΚΟ, την ώρα που κανονικά είναι ένα μέρος της αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, της προσπάθειας της χώρας μας να ανταποκριθεί στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Ξέρω εγώ, να μπορεί να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι, να υπάρχει διερμηνία, να υπάρχουν σπίτια, να υπάρχουν δομές που να τους υποδεχτούν. Μια χαρά χρησιμοποιούνται οι ΜΚΟ σε αυτά και μια χαρά η κυβέρνηση συμμετέχει σε όλο το ακροδεξιό αφήγημα με τις αρλουμπολογίες περί κερδοσκοπίας και αυτά. Εν τω μεταξύ, αν κάποιος πρέπει να μιλήσει για κερδοσκοπία, δεν είναι η κυβέρνηση για τις ΜΚΟ. Οπότε, μια χαρά το λες, Θάνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πατάει πάνω σε όλο αυτό, κλείνει το μάτι σε όλη αυτή τη συζήτηση, την οποία την έχει μια χαρά υιοθετήσει η κυβέρνηση, λέγοντας ΜΚΟ, γιατί όταν λέει ΜΚΟ, εννοεί, δεν είναι τώρα και κανένα όργανο με θεσμικό βάρος, με κύρος. Δεν είναι και ελληνική κυβέρνηση. Μια ΜΚΟ είναι. Δηλαδή τι είναι τώρα, τίποτα τσουζέ και του όρου. Αυτό δεν είναι το υπονοούμενο. Αυτό είναι. Υπάρχει, χωρίς να το λένε, προσπαθούν να χτίσουν μια εικόνα ανθεληνισμού, ότι επιτίθενται στην Ελλάδα μας για κάποιο λόγο, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει, αλλά επιτίθενται στην Ελλάδα μας. Υπάρχει αναφορά, ακόμα και λέει ο οικονόμου, ο προσεκτικός και απροκατάληπτος αναγνώστης, εδώ είναι η ειρωνία, παρατηρεί ότι δεν έχουν τηρηθεί οι δύο αυτές αρχές της επιστημονικότητας και της σοβαρότητας, όταν λέει για τη μεθοδολογία. Δεν ξέρω πόσο απροκατάληπτος και προσεκτικός αναγνώστης παρατηρεί ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα σε μια έρευνα. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για μια έρευνα που γίνεται 20 χρόνια, έτσι. Το 2002 ήμασταν 16. Κατρακυλάμε συνεχώς για μια σειρά από λόγους. Ανεβαίναμε, όπως λέμε αρνητικά για το ΣΥΡΙΖΑ και το χρηματιστήριο ενέργειας, ανεβαίναμε σε αυτή την κατάταξη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πέσει ο πύχης πολύ κάτω με το κλείσιμο της ΕΡΤ επί Σαμαρά. Αλλά και τώρα ξανακατρακυλάμε όλο και πιο κάτω. Λέει για παράδειγμα επίσης ο οικονόμου, η ΜΚΟ Reporter χωρίς σύνορα αποκαλεί τα κατεχόμενα ως Βόρεια Κύπρο. Αυτό εντωμεταξύ δεν έχει καμία σχέση με το αν η μεθοδολογία είναι σωστή. Το μόνο που κάνει είναι ότι κλείνει το ματάκι σε αυτό που λέμε ως ανθεληνισμό. Με επιστολή που στείλαμε, θέτουμε τα ερωτήματα δεδομένου ότι ο δείκτης που στερείται στέρεης επιστημονικής βάσης και τα σχετικά σχόλια διαβάλλει την εικόνα της χώρας μας. Ζητήσαμε να μας αποστέλει σε εύλογο χρονικό διάστημα πλήρης απάντηση στις παραπάνω ανησυχίες μας. Ανησυχεί ο οικονόμου. Ανησυχεί πάρα πολύ. Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, απειλή εδώ, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τι στείλατε, εξώδικο? Τι θα κάνετε, μήνυση στους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα? Θα πιάνουν την κοιλιά σου από τα γέλια. Δεν είχαμε κάνει όλη η διεθνή κοινότητα. Δεν είχαμε κάνει στον Guardian. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Σου λένε δεν έχεις ελευθερία του τύπου. Και εσύ κινείσαι εναντίον αυτού που το λέει. Πραγματικά δηλαδή είναι πιο αυτογκόλ κίνηση. Δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί σου λένε ότι στη χώρα σου δεν υπάρχει ελευθερία στην κριτική. Σου λένε ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που διώκονται επειδή διερευνούν σκάνδαλα. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Θα δεις ποιοι είναι τώρα εκεί πέρα και θα πεις ποιοι είναι και αυτό το... Και προφανώς υπάρχουν κάποιοι υπαινιγμοί. Λέει, αν διώκονται ποινικά κάποιοι από αυτούς που συμμετέχουν, προφανώς κάποια πληροφορία υπάρχει εκεί πέρα και θα την... κάπως κλείνουν το μάτι ότι θα την αξιοποιήσουν σε επόμενη φάση. Όλα αυτά διάφορα είναι. Ότι ρώτησα το, το Βαξεβάνη την Παπαδάκου και τους είπε ο Βαξεβάνης και η Παπαδάκου και έτσι βγήκε η κατάταξη. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό στην έρευνα των έξι διεθνών οργανώσεων δεν έγινε. Δεν συμμετείχε κανένα πρόσωπο που να έχει δικαστικές υποθέσεις με τη δικαιοσύνη. Συμμετείχαν καμιά 40-50 άτομα. Και δεν υπήρχε κανένα. Και είναι και δημόσιο το ποιοι ρωτήθηκαν. Μα τώρα είναι ποτέ δυνατόν να συζητάμε στα σοβαρά το αν συμμετείχε? Η υπόθεση για την οποία διώκεται είναι μια υπόθεση η οποία είναι διεθνώς γνωστή. Ναι. Μπορείς, είναι σε αντίθεση με το φιλότιμο που δεν μεταφράζεται με τίποτα και την πέσα που είναι μια αρχαία ελληνική λέξη. Που δεν μεταφράζεται. Αλβανική. Μια αρχαία αλβανική λέξη που δεν μεταφράζεται με τίποτα. Η λέξη Νοβάρτης μεταφράζεται. Α. Οπότε όταν σου λένε οι άλλοι ότι δεν έχεις ελευθερία του τύπου διότι διώκονται οι δημοσιογράφοι που ερευνούν αυτό το σκάνδαλο, είναι πολύ εύκολο να εξηγήσεις τι συμβαίνει. Η Νοβάρτης είναι έργα όμνες. Τα έχω μάθει από το μακεδονικό αυτά. Τα πες στα δάχτυλα, αυτό το λατινικό. Λοιπόν, αμετάφραστο. Πες μου ακριβή τι ώρα σχολάω. Και μάλιστα θέλουν. Κάτσε, περίμενε, θα μπει το Buckingham. Δεν φεύγει αν διαβάσει αγγλικά. Δεν φεύγει από εδώ. Τα στοιχεία, και θέλουν εντωμεταξύ, τα στοιχεία της Ελλάδας από το 2015. Και αυτό είναι σε σοβαρή επιστολή που στέλνει η κυβέρνηση. Πρώτον, η έρευνα είναι δημόσια κάθε χρόνο. Τα στοιχεία της Ελλάδας υπάρχουν εκεί πέρα. Είναι αυτό που έλεγα. Για κάποιο λόγο, εγώ ξέρω ότι ανεβήκαμε στην κατάταξη. Κάθε χρόνο δημοσιεύεται αυτή η κατάταξη. Τι ρωτάς για το τι συμβαίνει από το 2015, τι θες να πεις μετά? Ότι μας ανέβασαν στην κατάταξη την ώρα που συνέβαιναν τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα. Θα πεις και στα αγγλικά την λέξη βοσκοτόπια εν Καλογρίτσας. Δεν αρκεί ο διασυρμός εδώ πέρα που το πετάς. Καλογρίτς. Καλογρίτς. Βοσκοτόπς. You put us up. Θα ξεκινήσω εγώ τα αγγλικά. Εσύ και you θα συνεχίσω up εγώ in the τώρα. Ranking when there was βοσκοτόπ. Εν Καλογρίτσας, εν ΣΥΡΙΖΑ TV Channel, εν Νίκ Πάπας. Λοιπόν, έχουμε ένα σχόλιο το οποίο πρέπει να διαβάσουμε. Μας γράφουν τη μεθοδολογία. Την έχει διαβάσει κανείς? Θα μας ενημερώσετε σχετικά με τη μεθοδολογία της συγκεκριμένης λίστας? Λογικά αυτά που λέτε και παράλογη η κυβέρνηση, αλλά ας μάθουμε και τη μεθοδολογία τους. Λοιπόν, θα διαβάσουμε τώρα ένα απόσπασμα. Είναι η έναρξη της επιστολής. Το διαβάζουμε για ιστορικούς λόγους. In relation to our organization's recent publication of the Tututunti World Press Freedom Index, kindly note the following strong objections on the part of the Greek government. Λοιπόν, αυτά τα λέει η ελληνική κυβέρνηση και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις την κριτική που σου γίνεται ότι η χώρα σου δεν διαθέτει ελευθερία του τύπου. Το επόμενο στάδιο πρέπει να κάνουμε είναι να καταθέσει επιτέλους εκείνη την εκκρεμή μήνυση στον Guardian ο Νίκος Δένδιας, γιατί γενικά όταν σου δείχνουν το φεγγάρι, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να κοιτάς το δάχτυλο. Δηλαδή σου λένε δεν έχεις ελευθερία του τύπου, λες και ποιος είναι αυτός? Ποιος συμμετέχει σε αυτή την έρευνα? Σου λένε, ξέρεις κάτι, εγώ δεν έχω ελευθερία του τύπου. Πώς τολμάς να μου κάνεις κριτική? Εγώ δεν έχω. Σκάσε ρε και μην πέστε και την είδηση. Εγώ θα μου πούνε εμένα ότι δεν έχω ελευθερία του τύπου. Πού το διαβάσατε αυτό? Ποιος το λέει? Το λέει ο Sky? Είναι τα παραπολιτικά? Πού το είδατε? Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ελευθερία στην Κύπρο. Θα μας πείτε ότι είμαστε κάτω από την Μπουρκίνα Φάσο και το Τσάντ, διαμαρτυρόμαστε εντωμεταξύ. Γιατί σου λέει δεν γίνεται. Στημένο είναι. Αν θέλει, είναι. Όλη η μεθοδολογία είναι με ρήτρα αναπροσαρμογής. Έγινε ακριβώς για να στοχοποιηθεί η Ελλάδα μας. Και υπάρχει εντωμεταξύ αναλυτική κατάταξη. Αναλυτικοί δείκτες που κατατάσσουν τις χώρες. Δίκτυα ασφάλειας, είμαστε 128η. Δίκτυα ασφάλειας λογικά σχετίζεται με την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Έχουμε εξηγήσει με τις παρεμποδίσεις, την αστυνομική βία και τη δολοφονία δημοσιογράφου. Γενικά πέφτεις. Ανεξιχνία στη δολοφονία δημοσιογράφου, γενικά πέφτεις αυτή τη λίστα. 113η στον οικονομικό δίκτυο. Οικονομική ελευθερία των μέσων είναι αυτό. Λίστα πέτσα, π.χ. Το πώς χρηματοδοτούνται τα μέσα. Το πώς διασφαλίζεται η ελευθερία των δημοσιογράφων μέσω της χρηματοδότησης. Ξέρετε, στο The Press Project είστε. Μια συνδρομούλα. Καλό θα ήταν αυτή τη στιγμή. 103η στον κοινωνικό δίκτυο. 72η στον πολιτικό δίκτυο, πολιτική ελευθερία κλπ. 70η στο νομικό δίκτυο, νομική προστασία δημοσιογράφων. Ότι δεν έχουμε αντισλάπ νομοθεσία, ότι υπάρχει η διάταξη στον ποινικό κώδικα για τα fake news που θα διώκονται και κανείς δεν έχει καταλάβει τι θα θεωρείται fake news και θα διώκεται. Αυτό μπήκε τώρα, το 2021. Και τέτοιες. Και οι νομικές διώξεις δημοσιογράφων. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβεις για ποιες ακριβώς υποθέσεις πέσαμε 38 θέσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά περάσαμε αξέχαστα. Θάνο, είναι μια τρέλα η ζωή και η δημοσιογραφία μακριά σου. Ευχαριστούμε τον Θάνο Καμίλαλη που επέστρεψε. Επέστρεψε μεταξύ, τα φύλαγε μέσα του 17 λεπτά παραπάνω εμείς τώρα. Γιατί? Σου λέει γύρισε ο Καμίλαλης. Κάνε παραπάνω 17 λεπτά ραδιόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Μην ξεχνάτε να υποστηρίζετε το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Θα βρείτε και το link. Και αύριο θα έχουμε και γύρισμα ανασκόπησης.